NOS-journaal. Bij werkzaamheden voor de Olympische Spelen in Parijs worden illegalen ingezet. Dat meldt dagblad Le Monde na onderzoek. De krant sprak met illegalen die vooral uit Mali komen. Ze werken op het terrein waar het Olympisch dorp wordt gebouwd ten noorden van Parijs. Ze krijgen 80 euro per dag en hebben geen geldige papieren. In plaats daarvan gebruiken ze bijvoorbeeld de verblijfsvergunningen van landgenoten die wel legaal in Frankrijk wonen. De Olympische Spelen zijn in 2024. In Arnhem heeft een man met een mes 3 uur op de bovenleiding van de trolleybussen gestaan. Rond 4 uur vanmiddag klom hij daarop bij een busstation. Om te voorkomen dat hij gewond raakte, werd meteen de stroom van de leidingen gehaald. Nadat hij was getaserd, bespoten met water en beschoten met rubberkogels, liet hij het mes vallen en kon hij naar beneden worden gehaald. En vanwege de kou hebben honderden dak- en thuislozen in de grote steden gebruik gemaakt van de winterkoude opvang. Persbureau ANP meldt dat op basis van gegevens van Amsterdam, Den Haag, Rotterdam en Utrecht. In Amsterdam werden de meeste mensen opgevangen. Daar maakten zo'n 200 dak- en thuislozen gebruik van de winterkoude regeling, die opengaat als het extra koud is. De man die de hondenuitlater van Lady Gaga neerschoot en vervolgens 2 van haar honden meenam, heeft 21 jaar cel gekregen. De man viel vorig jaar met 2 anderen de hondenuitlater aan. Die werd daarbij in de borst geschoten. De overvallers namen daarna 2 van de 3 honden mee. Het waren Franse bulldogs die veel geld waard zijn. De daders hadden niet door dat het om de honden van Lady Gaga ging. Ze werden uiteindelijk opgepakt met behulp van camerabeelden. Lady Gaga loofde $500.000 uit voor de gouden tip. Het weer, vannacht blijft het bewolkt en er valt hier en daar wat lichte regen. In Zuid-Limburg kan wat sneeuw vallen. Morgen iets meer zon, ook kans op buien en het wordt maximaal 8 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Avro Tros. Thuis werd veel over kunst gesproken. Wij waren het gezin dat elke vakantie de meeste tijd doorbracht in musea. Ik ben volop bezig om te kijken hoe ik mijn privilege kan inzetten, zodat andere mensen er gebruik van kunnen maken. Je moet jouw middelen gebruiken om te zorgen dat er sneller verandering ontstaat. Verandering die er al lang had moeten zijn. Ik zeg niet dat je de geschiedenis moet wissen. Die is zoals die is. En dat betekent dat mannelijke schilders belangrijke werken hebben gemaakt, omdat zij daar meer ruimte en tijd voor hebben gekregen. Maar dit is het moment om een tijd te keren. Ervoor te zorgen dat die ruimte nu wel gecreëerd wordt en dat er meer geld gaat naar het werk van vrouwen. Dit is de hartslag van Katelijne Blok, kunsthistoricus en discofeminist. Geen familie trouwens. Ze maakte de documentaire serie Het F-woord over de vierde feministische golf. Oprichter van intersectioneel feministisch kunstplatform The Titty Mag. Ze probeert de dialoog aan te gaan over feminisme, inclusiviteit en empowerment. Nou, ik ben gek op de dialoog, dus ik ben benieuwd op welke manier je dat gesprek het beste kunt voeren. Misha. Gesprek op het ritme van je leven. Katelijne, fijn dat je er bent. Dankjewel, fijn dat ik mocht komen. Discofeminist. Ja. Wat is dat? Ooit eigenlijk vrienden van mij hebben dat zo gezegd. En dat komt omdat ik noem mezelf feminist. En dat daar komen denk ik in het gesprek zeker nog op hoe, wanneer en waarom. Maar ik wil juist ook het benadrukken door dat te zeggen en ook op plekken waar ik het kan zetten, neer te zetten. En het woordje discofeminist is een beetje gekoppeld aan ja, het zit voor mij eigenlijk in de, je mag zelf bepalen wat voor jou de definitie van feminisme is. Dus ik heb het woordje disco er nu voor geschoven. Wie weet gaat het een keer af, wie weet komt er iets anders voor. En waarom dan dat ene woordje ervoor? Want je had er ieder woord voor kunnen zetten. Omdat ik eigenlijk heel erg van de nacht en de dag hou. En voor mij staat disco een beetje voor de knipoog naar mijn liefde voor de nachten. Dus de gesprekken die je hebt in de nachten, maar ook de ervaring die je meemaakt. Het nachtleven uiteraard. Tot ook kunst en cultuur wat zich in de avond en de nachten afspeelt. Maar meteen over die definitie van feminist. Ja. Hoe zou je dat omschrijven? Voor mij staat feminisme heel erg voor gelijkwaardigheid. En gelijkwaardigheid gunnen en willen en zijn en kunnen claimen voor iedereen. En dat het voor mij heel erg belangrijk is dat iedereen zich welkom voelt, vrij voelt om er te zijn waar die persoon wil zijn. En ook die plek krijgt. En een duw krijgt wanneer nodig, ruimte krijgt wanneer nodig. En dat daarnaast dat het ook ja, als je gelooft in gelijkwaardigheid, waarin ik hoop dat iedereen die ik waardeer dat ook doet, dan vind ik het juist heel belangrijk om te zeggen dat je feminist bent. Want ik denk, zolang dat nog niet daar is, die gelijkwaardigheid voor iedereen, en dat is misschien een heel groot streven om dat overal ter wereld te creëren, maar dan vind ik dat je dat moet benadrukken door het te benoemen. Dus ik noem mezelf feminist zolang er nog niet overal voor iedereen gelijkwaardigheid is. Maar voor mij is het ook heel belangrijk dat iedereen zelf dus de betekenis daarvan mag... De variant. Ja, precies. Als iemand zegt, nou, voor mij is feminisme dit, dan vind ik het ook heel belangrijk dat je dat mag vinden. Maar dat je daar dus over blijft praten. Van oké, waarom betekent dat dan voor jou? Ja. Het is wel opvallend dat als jij het hebt over de term feminist, ja, dat je geen enkele keer het woord man of vrouw laat vallen. Ja. Maar past die term feminisme dan nog wel op wat jij omschrijft? Want je omschrijft eigenlijk een totale gelijkwaardigheid. Hè? Van ja. Iedereen is gelijkwaardig. Ja. En in dat feminisme, in die term, zit natuurlijk het woord vrouwelijk. Ja, het zit voor mij heel erg op het intersectionaliteit. Dus inderdaad op verschillende, ja, even zo gezegd, verschillende lagen gelijkwaardigheid creëren. En dat komt van seksuele voorkeur tot hoe je zelf identificeert, waar je vandaan komt, hoe je je voelt. Op alle lagen, valide, niet valide, van alle lagen zit het van mij in. En ja, je zou kunnen zeggen, moet het er dan nog wel op zitten? Maar ik denk dat het is een term die gaande de jaren, de plekken waar die term rondzwerft, dan ja, dat verandert ook. De omgeving verandert altijd. En de plekken waar wij nu zitten, dat verandert ook. Dus ik denk dat het juist zo goed is om die term te houden, maar dat we dus wel een betekenis, ja, steeds meer reflecteren erop. Ja. Want het voelt een beetje achterhaald voor mij op de een of andere manier, die term. Feminisme. Ja, maar voor mij is het ook een soort van, we moeten er trots op zijn. Op wat mensen voor ons hebben gedaan, wat er op andere plekken ter wereld gebeurd is en gebeurt. En ook heel erg bewust zijn dat het niet zomaar er is. Als je kijkt naar wat er in andere landen om ons heen gaande is, gebeurd is, bij onszelf ook gebeurt. Dat het gewoon, het is niet zomaar gegeven dat, ja, dat er gelijkwaardigheid is voor iedereen altijd. En sowieso überhaupt niet. Een echt gesprek op het ritme van je leven. Misha Blok. En mijn gast is Katelijne Blok. En dit zijn de reacties die je krijgt op social media. Is de woke-terreur nu ook al doorgedrongen tot de musea? Katelijne is een ware duizendpoot. Bedankt voor de inspiratie. Frida's Liefdes is een heerlijke podcast om naar te luisteren. De presentatrice heeft een fijne stem. De wekelijkse onvolkfotorubriek in het Parool met vandaag feministisch kunstplatform De Titty Mac. Haar platform De Titty Mac is museumwaardig. Wat een zwamverhaal bij M van kunstkenner Katelijne Blok. Heel fijn, een leuk boek over hoe het is om 16 te zijn. Superleuk idee en de layout is ook fantastisch. De vragen zijn alleen echt mega saai. Wie is die Katelijne toch? Met haar gooi ze er. Powervrouw, goed bezig. Hashtag Katelijne Blok. Wie is die vrouw toch? Het zo, ik zit te denken van, ik ben benieuwd welke platforms dan vandaan komt. Ik bijvoorbeeld, misschien zit iemand nu te luisteren en denkt meteen, ja, nou ja, laat ik het zo zeggen. Ik vind reageren op elkaar super belangrijk. Maar bij mijzelf persoonlijk, wat natuurlijk ook misschien interessant is, daar gaan we misschien ook naartoe. Maar ja, je bent natuurlijk alles wat je maakt en doet en zegt. Ja. Alleen ik merk dat het als het op echt persoonlijke uiterlijke kenmerken is. Bijvoorbeeld, nou, zegt zo'n gooise er, denk ik, nou ja, oké. Okay. Terwijl voor mij het, als het gekoppeld is aan bijvoorbeeld kunst of aan de Titty Mac of als iets wat ik met een groep heb neergezet, dan kan me dat veel meer, ja, of kwetsen of aangaan. Terwijl hier moet ik altijd een beetje om lachen. Ik denk, oh ja, misschien is dat dan meer van Twitter gehaald en dat meer daarvan. Het is maar een heel klein aspect van wie je bent. Ja, ja. Ja, ik zei het al in de introductie. Oprichter van intersectioneel feministisch kunstplatform de Titty Mac. Hoe vaak moet je uitleggen wat het is? Het ligt er heel erg aan waar. Waar ik ben en wie het vraagt. En ook wel belangrijk om het, nou, niet met wie je bent eigenlijk verkeerd in te schatten. Maar ik vind het ook heel belangrijk dat iedereen even het gevoel heeft van, oh, het is niet gek dat ik het niet weet. Dus soms probeer ik al met team of met mijn partner met wie ik dit team heb nu samen. Bestier is het niet, want we doen het echt met als groep. Maar met wie we het samen doen, dat we juist heel erg inschatten van, is het nog even goed om het even te noemen. En dat niet iemand in de ruimte denkt van, jeetje, ik weet eigenlijk helemaal niet eens wat het woord betekent. Of ja, is dat gek? Dat iedereen zich ook meteen vrij voelt om mee te praten of te doen. Ja, want hoe leg je het dan uit aan mensen die heel ver weg daarvan afstaan? Nou, wat ik vaak doe, en dat ligt er dus inderdaad aan. Stel, we organiseren, we hadden bijvoorbeeld Museumnacht in Amsterdam. En daar hadden wij echt geweldig, samen met het Amsterdam Museum mochten wij een locatie overnemen. Dus we hadden vanuit het Didymac hadden we huis Willet Holthuis overgenomen. En daar mochten we de hele avond inrichten zoals we wilden met het team. En bij ons stond alles in teken van de vrouw, in de breedste betekenis van het woord. Dus van kunst tot verhalen vertellen door middel van heerlijk eten, van Barbario tot Mama Hak en cocktails, tot aan female gaze flitstours, panelgesprekken en kunstinstallatie van Angel Rose. Dus allerlei facetten zat het in, nog meer. En tijdens die Teddy Talks, dat zijn dus panelgesprekjes, starten we altijd met een soort van beginvraag. En die vraag is eigenlijk, noem alleen je eerste naam en daarna antwoord op hun vraag. Niet waar kom je vandaan of hoe oud ben je, wat doe je voor werk. Maar deze keer was noem een kunstenaar. Mocht elk kunstenaar zijn die je kon bedenken. Was het nou een zanger tot een acteur, een beeldend kunstenaar. En dan start het al een beetje met dat iedereen even erover na moet denken, maar zich gaandeweg wat gemakkelijker voelt, want iedereen moet nadenken. En dan daarna ga ik pas een beetje wat dieper in op van, nou ja, we zijn de Titty Mac. En wat wij proberen en hopen is dat er online en ook offline, dus in zo'n panelgesprek, een gesprek ontstaat waarbij iedereen zich welkom voelt. Dus een inclusieve dialoog. En dat proberen te doen door middel van het creatieve, door middel van kunst. En de ene keer is dat dus door middel van zo'n vraag op een creatieve plek, met misschien een kunstenaar in het panel. En de andere keer is het misschien een, ja, nu denken sommige mensen ineens die zitten luisteren misschien, waar gaan we heen? Maar dat mag dus ook. Het kan dus echt iets heel geks online zijn wat we hebben neergezet. Want voor ons is kunst en het creatieve grenzeloos, zover dat kan, zonder beledigend of iets. Omdat dat juist kan aanzetten tot nieuwe ideeën, nieuwe reacties op elkaar. En dat je eigenlijk daarmee ook oproept dat mensen wat breder naar dingen weer gaan kijken. Want is dat je uiteindelijke doel met het platform? Dat mensen breder gaan kijken? Nou, wel dat ze beter gaan kijken en misschien meer gaan luisteren op sommige momenten wanneer nodig. Want waar merk je dat aan? Dat we niet goed genoeg kijken en dat we niet goed genoeg luisteren? Nou ja, dat voor mijn gevoel, niet eens dat van mij, maar met dan mensen wie we soms of praten of met wie we zijn, dat gewoon niet gebeurt. Dat mensen idee hebben dat ze heel hard schreeuwen, maar dat niemand luistert, niemand kijkt, of dat ze niet weten waar ze moeten beginnen. Tot, ja, weet je, het gewoon elkaar scherp houden. Ooit zei een wat oudere feminist tegen mij, je moet feminisme zien als een juweel wat je moet blijven poetsen. Je moet het de hele tijd laten glimmen. Het is niet glimmend, een sieraad. Je moet het blijven onderhouden. En dat is voor mij me zo bijgebleven, omdat dat ik dat echt ook de hele tijd zie en hoor in individuele gesprekken, maar inderdaad, wat ik net ook al zei, aan thema's die continu om ons heen zijn, qua politiek of wat er gebeurt, dat ja, voor mij echt belangrijk is. Geluid van je jeugd. Waarom dit nummer? Ja, ik. We hadden het er net al een beetje stiekem over, maar ja, geluid. Ik vind het zo. Je denkt meteen weer, beeld je weer iets in. En voor iedereen is het ook anders. Misschien dat iemand zit te luisteren, die moet weer aan iets heel anders denken bij het nummer. Misschien vindt iemand het helemaal niks, kan ook. Maar ik moet echt denken aan ritjes in de auto met mijn ouders en mijn broer. Dan mijn vader zit altijd eigenlijk heel veel dingen op, behalve kindermuziek. Dus dit is een van de favorieten, maar ook dansen in de woonkamer, ook bij mijn ouders. Er stond het ook heel hard. En bij mijn oma knalde er ook altijd de radio door het huis. Er was overal altijd muziek en geluid. En het zit voor mij bijvoorbeeld ook in het kijken naar de film Stepmom. Weet je nog, Julia Roberts? Daar zit dit ook in. En Sigourney Weaver? Ja. En ik keek die 1000 keer met vriendinnen als we ons wat minder voelden. Echt zo in de pubertijd. Ik zit te denken, was dat echt zo'n puberfilm? Ik weet het, ja. Dus dat er, op die manier keken wij die heel veel. En de betekenis vind ik ook wel echt heel mooi. Dus ik kan hem ook nu nog steeds af en toe op de fiets zetten. Als ik denk, ik heb even wat... Wat omhelzend gevoel nodig. Het voelt ook echt dat je denkt, ja, ik weet niet, warm. Want je zegt, er was altijd muziek thuis. Ja. En je zei aan het begin ook van, kunst was er ook altijd. Ja. Hoe kwam dat, dat kunst er altijd was? Mijn moeder die is ook kunsthistoricus. En die vond het heel belangrijk dat waar kon... dat wij toch altijd ergens even naar museum mee gesleept worden... Daarnaast schilderde zij het trouwens ook, vroeger ook. Dat doet ze nu eigenlijk bijna niet meer. Dus er werd altijd wel over kunst gepraat. Mijn vader ging altijd mee, braaf, zo, mijn broer en ik ook. Maar ook bijvoorbeeld bij mijn opa en oma thuis. Ik had altijd heel veel schilderijen. En mijn oma las ook heel veel... Die luistert trouwens heel veel Radio 1 in de nacht. misschien nu ook. Maar die houdt heel erg van kunst. Dus ook inderdaad muziek luistert ze heel veel naar, van alles. En die leest ook heel veel boeken. En die heeft heel veel... Ja, kunst ook in haar huis hangen. Dus het was altijd al een beetje overal om ons heen. Waar ik echt geluk mee heb, want dat is niet zo vanzelfsprekend. En dan kan je dat heel erg meekrijgen van thuis. Maar dan nog is de vraag van, komt die liefde dan ook over bij jou? Wanneer was voor jou een moment dat je heel erg realiseerde van... ik hou van kunst, dit is echt ook mijn ding. Ja, nou ja, ik maakte vroeger nog steeds wel zelf dingetjes... En ik heb even na een blauwe maand nog een tijd recht gedaan. En toen dacht ik, nee, dit is toch niks voor mij. Want ik ben zo bezig met het visuele. Ik kan heel erg genieten van naar dingen kijken. Dus ik loop heel graag. Kijk graag omhoog van, wat zit daar aan de bovenkant van huizen? Weet je, wat zit daar boven je? Of bijvoorbeeld, de meest mooie dingen zie je gewoon eigenlijk in je directe omgeving. Of het nou street art is, of een bepaald beeld waar je normaal gesproken langs wandelt. Want het is je normale route naar werk of naar school, wat dan ook. Laten we even zo'n oefening doen, want we zitten hier in een ontzettend saaie Radio 1-studio. Ja. In een soort van grijs betonnen gebouw. Ja. Ja. Wat voor hele mooie dingen zie jij nu? Nou ja, ik was bijvoorbeeld bij hier. Ik kan me meteen gefascineerd raken door dat er toch iemand met moeite en liefde bijvoorbeeld daar 2 planten in de hoek heeft neergezet om het gezellig te maken. Ja. Of dat... De intentie. Precies. En dat als ik even bijvoorbeeld naast jou, dan staat de 1 van Radio 1. Dat heeft dan een soort van gymzaalvloermotief. Ja. En ik weet dat die 1, die hangt op verschillende varianten, staat die ook door het hele, volgens mij, NOS-gebouw. Ja. Dus ik denk, oh ja, die andere 1, die was volgens mij van een soort staal. Weet je. Dus ik denk dan toch altijd van, wat is er nog meer? Hetzelfde met... Ik heb een soort liefde voor techniek. Dus ik vind ook deze hele tafel heerlijk qua bedradingen, microfoons. De schermen, de knopjes waar je achter zit. Maar ook bijvoorbeeld bij jullie, weet je of het nou is dat je de enorme... Ja, noem het lelijk, noem het mooi, maar al die satellieten en die zendmasten... waar het man bij het hondlogo op staat. Mm-hmm. En natuurlijk de welbekende drol van Schippers die daar in de tuin geparkeerd is. Dus ja, er is... Zelfs misschien in soms het lelijke is weer iets interessants te zien. Want iemand heeft moeite gedaan om dit ook gezellig te maken. Ik heb nog nooit iemand met zoveel liefde over deze omgeving horen praten. Wat goed. Je had het eerder over gelijkwaardigheid. En hoe staat het ervoor met de gelijkwaardigheid in de kunstwereld? Nou, nog steeds niet goed genoeg, vind ik. Er zijn laat weer wat cijfers gepubliceerd, maar er wordt heel erg vastgehouden aan de cijfers die op een gegeven moment Mama Cash heeft gepubliceerd een tijd terug over de musea in Nederland. Toen hebben ze eigenlijk geteld in musea, een paar musea, en het was dat 11% van vrouwen was. En er zijn bijvoorbeeld ook statistieken van, je hebt, dat zijn de platforms zitten, Great Women Artists en Art Girl Rising. Die houden heel erg bij hoe het er bijvoorbeeld aan toe gaat met makers van kleur, met vrouwelijke kunstenaars. Ten opzichte van witte, bekendere mannelijke beeldend kunstenaars. Nou, dan zie je dat er een minuscule percentage bijvoorbeeld van zeg, het totaal aantal geveld werk wat betaald is, dus zeg bij veilinghuizen als Christie's, et cetera, dat er maar een klein percentage daarvan eigenlijk van een, dat opgeleverd is aan een vrouwelijke kunst. Maar ook inderdaad, niet alleen wat hangt er op zaal, of wat is er gecureerd of wat wordt er aangekocht, maar ook aan de achterkant. Je hebt meer vrouwelijke directeuren. Maar het is gewoon nog steeds op bepaalde levels. Het moet gewoon aan de voorkant en de achterkant kloppen. En dat daarnaast dat het gewoon nog steeds soms een enorme discussie is van ja, maar ik koop alleen maar goede kunst. Denk ja, dat zijn van die dooddoeners. Daar komen we echt niet meer mee weg. Iemand is niet goed. En dat gaat niet alleen in de kunstwereld, maar überhaupt ergens van nee, maar we kiezen de beste. Denk ja, als de beste niet eens weet waar die moet solliciteren of als er niet eens naar wordt gekeken door de persoon die de selectie maakt, dan is de beste misschien gewoon niet eens in je ruimte aanwezig. En wat merk jij er zelf van die, dat die ongelijkwaardigheid er nog steeds is? Nou, dat er wel, of het nou vrienden van mij zijn of verder van me afstaan, dat er veel harder gewerkt moet worden door diversere makers. Er moet harder geschreeuwd worden, er moet, of schreeuwen, dat is niet eens per se het schreeuwen, maar soms, het kost gewoon echt veel meer moeite. En ik kan me er eens in inleven, maar wat ik van hoor, dan ja, dat is natuurlijk totaal niet leuk als je de ene naar de andere tegenslag krijgt. Of dat je denkt, ja, de kans dat ik ooit in een museum kom te hangen terwijl ik nog leef überhaupt, dat is echt niet heel. En ja, je hebt natuurlijk geweldig kunstenaar Raquel van Haver, die heeft natuurlijk een geweldige solo tentoonstelling gehad. Dat is gewoon een geweldige maker, een jonge vrouw. Een vrouw van kleur, die hing in het Stedelijk Museum. Die is fantastisch. Maar knal, weet je, koop al haar werk op. Musea wereldwijd nog meer. Er zijn nog meer geweldigere makers. Raquel, gooi ze allemaal. Weet je, geef ze de ruimte die ze willen. Want in een ideale wereld moet je dan gewoon quota hebben, zodat je ervoor zorgt van nou, zoveel procent vrouwen hangt er, zoveel procent kunst van mannen, zoveel procent kunst van mensen met een lichamelijke beperking, ja, mensen met een verstandelijke beperking. Nou, misschien moet dat wel echt op sommige plekken. Want er wordt dan, weet je, natuurlijk soms gezegd, ja, quota, hoezo, want dan moet je eraan houden. Maar blijkbaar is het voor sommige mensen, die zien het gewoon zelf niet. En er zijn, iedereen heeft blinde vlekken, hè? Dat, tuurlijk. Maar dan denk je, ja, als het daar dus nog steeds zo langzaam gaat, ik bedoel, die musea zijn er al 1000 jaar soms al. En als je dan nog steeds, maar ik noem maar wat, zoveel mannen, witte mannen hebt ten opzichte van de rest, ja, dan moet je misschien maar even jezelf de hele tijd, we noemen het een soort post-it van koop meer. Maar als dat niet werkt, dan moeten misschien wel regels er zijn om dat even totaal wat sneller te laten gaan. Want in het bedrijfsleven werkt het dus vaak zo, is bewezen dat mensen die nemen andere mensen aan die op hen lijken. Ja. Hoe is dat in de kunstwereld? Want ja, het lastige is natuurlijk wel, het is iets subjectiefs, toch? Van je koopt iets aan en je criterium van waarom koop je iets aan. Ik weet niet, ik heb nooit in die positie gezeten, maar als je die criteria zou moeten zeggen, dat is, vind je het mooi? Zie je potentie in die kunstenaar? Het belangrijkste denk ik altijd wel van, maar dat is dan individueel, of als je als museum is inderdaad van, ik denk altijd wel van, koop iets wat je mooi vindt. Ik bedoel, dan zit je zelf met een lelijk werk aan de muur. Maar ik ook heel erg kijk verder. Er zijn geweldige makers bij academies, maar ook op andere plekken. Want daarin zit natuurlijk ook een heel, weet je, hoe komt iemand op een kunstacademie? Dan moet je ook weten wat selectieprocedures zijn, het misschien wel kunnen betalen om überhaupt al dat werk te maken in je vrije tijd voordat je daar naartoe kan gaan. Mm-hmm. Of überhaupt durven of weten wanneer dat is. Dus er zitten natuurlijk op allemaal van die organisaties drempels die je moet overstappen. Of bijvoorbeeld de subsidies krijgen wel of niet. Nou goed, dus je hebt op allerlei kanten, heb je natuurlijk al mensen nodig die het toegankelijker maken. En dat zit hem in, inderdaad uitleggen waar je subsidies kan krijgen, of aan de subsidies, ja, hoe zeg je het, uitdelerskant, tot aan kunstacademies, tot aan musea, tot aan galeries, veilinghuizen. Op alle lagen moet het natuurlijk goed getrokken worden. Weet je, dan kun je dan zeggen, ja, de hele museawereld moet veranderen. Maar als de hele lichting van de kunstacademies ook al niet gelijkwaardig in de wedstrijd zit, om zo te zeggen, dan zit daar ook alweer een soort kromming in. Maar ik heb bijvoorbeeld kennis van mij, zij is vrouw, zij koopt alleen nog maar werk van vrouwen. Zelf. En daarnaast, zij werkt ook in de culturele wereld. Ze heeft daar bijvoorbeeld ook, dringt zij daar echt op aan. Ze heeft zelf een stichting die ook een belangrijke prijs aan een vrouwelijke kunstenaar uitreikt. Altijd rondom Vrouwendag. En zij dringt er ook aan op bij de directeuren van musea met, kom nou ook echt na met wat je zegt. Dus zij staat er echt voor en zij wijst er ook op van, wacht even, jij zei vorig jaar dit. Heb je dit echt gedaan? En ik denk dat zulke soort personen, die zijn echt nodig. En uiteindelijk worden dat hopelijk, die personen worden organisaties. Dus ik denk dat als steeds meer mensen zich uitspreken, hard maken voor anderen, waar nodig en waar gewenst, dan ontstaan er hopelijk groepjes en wordt zo'n stem harder en harder. En dan sijpelt dat harder door en sneller, hopelijk. Ja. Want ik hoorde je ook even de term female gaze noemen. Ja. En voor de mensen die niet weten wat dat is, de vrouwelijke blik. Ja, ja. Ja, we kijken natuurlijk gewoon allemaal vanuit een bepaald perspectief. Weet je, dat heeft al te maken met hoe je jezelf identificeert, waar je vandaan komt, hoe je bent opgegroeid, dat allemaal. Dat is gewoon. En daarin kan je natuurlijk elkaar bijsturen, jezelf bijsturen, door te lezen, door je te luisteren, door beter te kijken. Maar ja, het is wel. Daar is World Titty Mac voor mij uit ontstaan. Is heel erg. Ik schreef een masterscriptie over fotografie. Over hoe vrouwelijke fotografen de vrouw weergaven in hun werk. En nou, dan kom je heel erg op het woord. Op de woorden female gaze en feminisme. Dus vanuit dat vrouwelijke kijk wordt een vrouw gefotografeerd. En de male gaze, dat domineert ook de grote films en de bioscopen. Tot aan inderdaad fotografie. Dan wordt er een vrouw vaak. Nou ja, zeg even heel cliché, maar wordt heel sexy neergezet. Weet je, zoals een zeg even, de sommige mannen graag de vrouw zouden zien. Mm-hmm. Zo wordt ze neergezet. Maar daarin is natuurlijk ook interessant. Omdat je kan natuurlijk ook soms zeggen van ja, oké, wacht even. Want zou de female gaze is natuurlijk ook weer misschien verschillend tussen verschillende vrouwelijke fotografen of vrouwelijke makers. Hetzelfde voor de male gaze. Of misschien is de ene male gaze net iets anders dan de ander. Maar alsnog, even heel generaliserend gezegd, is het wel dat je gewoon echt ziet, er is echt een verschil tussen female en male gaze. Dus die twee manieren van kijken, het zijn er even twee. En daarin zit natuurlijk ook, als je jezelf man voelt of vrouw voelt. Maar ja, hoe kijk je naar diegene die je voor de camera zet? Maar is dat niet altijd zo bij kunst? Van het is een interpretatie van degene die het maakt. Ja, maar ik denk dat het wel heel belangrijk is. Dus ik zeg ook niet dat je zeker niet dat je alle kunst moet weghalen of dat dat nooit meer mag gekocht worden. Maar ik denk dat het wel is. Net als ik hier naar buiten stap, er zijn allemaal verschillende mensen om me heen. En ik hoop zo graag dat al de verschillende mensen ook zich herkennen in een bepaald werk wat ze ergens zien. Of dat in een museum is, in een galerie is, op straat is. En natuurlijk nog breder gezegd, of ze een bepaalde film op tv zien of online. Want als je de hele tijd maar dezelfde verhalen ziet gemaakt door dezelfde makers, dan is het een heel eenzijdig verhaal. En dan begrijp ik ook dat je misschien niet affiniteit voelt met een of ander werk wat je ziet. Dat je denkt, ja, heb ik geen idee. Terwijl verschillende makers creëert verschillend aanbod, denk ik. Want vind je dan ook dat als een vrouw bijvoorbeeld een andere vrouw fotografeert of schildert, dat dat automatisch natuurgetrouwer is? Realistischer? Ligt er wel heel erg aan wie. En ook wat het is, onderwerp is of voor welke branche. Bijvoorbeeld modefotografie is natuurlijk heel anders dan dat er Rineke Dijkstra die er vrouwen en meisjes op het strand fotografeert. Mm. Dat is natuurlijk veel kwetsbaarder. Ziet het er misschien uit dan en voelt ook dan bijvoorbeeld een Nadia Licoon, een Amerikaanse fotograaf. En die zorgt heel erg met een soort glamour, zet zij daar vrouwen neer. Heel erg in scène gezet. Als bijna een soort film zijn het. Mm. Nou, dat ziet er veel minder natuurgetrouw uit. En natuurlijk, iemand staat ook voor een camera. Een fotograaf staat ook achter een camera. Soms is er visagie, make-up en niet. Maar het ligt heel erg aan de hoek qua fotografie. Want documentaire fotografie is wel natuurlijk veel natuurgetrouw eigenlijk. Ja. Maar dus eigenlijk je punt is van, je wil gewoon dat daar een goede balans in zit. Dus dat vrouwen worden geportretteerd door mannen, maar ook net zo vaak door vrouwen. Ja, voor mij is gewoon eigenlijk, dat kunst is voor mij zo belangrijk, omdat het laat zien wat er zich afspeelt. In een tijd, op een plek. Misschien ook bij een individu die reflecteert daarop. En een kunst gaat voor mij de hele tijd met elkaar in gesprek. Weet je, het ene werk reageert soms weer op een ander werk. En het is bijna een soort visueel, even wat dan beeldende kunst gezegd, want je kan het ook horen of ruiken soms of andere manieren. Maar voor mij is het echt bijna een soort dagboek van de tijd. En het is zo belangrijk dat we dat bewaren, onderhouden, maar ook zorgen dat er dus genoeg te zien, te horen en te beleven is van alles. Want dan heb je ook een breder, naar mijn idee, beeld van het allemaal. Dus ja, het is... Ik weet niet, het is ook als mensen bijvoorbeeld zeggen van... kunst, dat is een luxe hobby, of het wordt als... Weet je, dan denk ik, ja, maar wacht even. Het wordt in tijden van de oorlog als eerste vernietigd. Er gaat het meeste geld bijna in om naar de huizenmarkt op dit moment. Mensen het willen hebben, hebben, hebben. En propaganda, het wordt verdoezeld, het wordt soms weggestopt. Het zegt gewoon heel veel over ons. Waar vandaan komen we naartoe gaan, hoe we kijken. En ik denk daarom dat we zo moeten gaan inzien met elkaar... dat we dat belangrijker en belangrijker... maken, achten. Niet iedereen, hè, want dat wordt op heel veel plekken gedaan. Maar en daarom is denk ik ook zo goed dat we ook laten zien... Wat al die verschillende perspectieven zijn. Ik vraag mijn gasten altijd om een wankelplaat. Muziek die ze koppelen aan een moment in hun leven dat het wankelde. En je zei, dat moet Steen zijn met het nummer Soms. Waarom dat nummer? Ik vind Steen sowieso echt geweldig. En voor mij is het wel... Ik kan dit nummer echt heerlijk op de fiets luisteren. Terwijl dan van alles zo langs je bij, voorbij vliegt. En dan kan ik even dingen achter me laten. Want ik kan me dus... Ik kan me heel erg dingen aantrekken. Vooral van anderen, van mensen. Van hoe zij zich voelen of hoe het met hen gaat. Energieën. Ja, nou, energie niet per se. Maar gewoon als iemand zich echt even, sorry voor woorden, maar shit voelt. Dan kan ik er echt ook over inzitten. En ik had de afgelopen periode... best wel mensen om me heen die zich zo voelden. En dit nummer, dat draai ik dan ook. En dan ga ik dat even ook helemaal aan. Maar dan daarna kan ik ook wel denken van... Oké, hoe kunnen we elkaar helpen daarin? Was ik mijn sleutels maar vergeten... dan kon ik... Ik lieg, ik zit best wel vol. Hoe moet ik alles ineens weten? 16 met Soms. Het is de wankelplaat van Katelijne Blok. Zij is mijn gast hier bij Misha op NPO Radio 1. Ja, ik moest eraan denken, ze zegt, ze zingt over Was ik nog maar een kind. Je hebt een boek geschreven een tijdje terug met Tatjana Almuli, 16 heet het. Waarin mensen aan het woord komen over hoe ze waren toen ze 16 waren. Waarom was dat de juiste leeftijd, 16? Ik heb voor de Titty Mac, mijn platform, hebben we ooit een podcast een tijdje gemaakt. En dat heette Titty Mac Sweet 16. En daar sprak ik eigenlijk elke aflevering met een andere creatieve vrouw over een 16-jarige zelf. En dat was een beetje eigenlijk begonnen omdat ik eigenlijk het gewoon heel leuk vond om met vrouwen die ik te gek vond gewoon een keer langer in gesprek te gaan. En toen dacht ik, ja, voor mij is 16 wel echt een beetje zo'n leeftijd. Ik dacht van, oh ja, ik denk dat ik het al weet wie ik ben, maar eigenlijk nog helemaal niet. En het is een beetje zo'n cliché-leeftijd, maar het is wel ergens waar dat het zo voelt als ik denk dat ik de hele wereld begrijp en heb, maar eigenlijk helemaal niet. En je hangt een beetje tussen kind en volwassen in. En wat dacht je toen dat je begreep toen je 16 was, maar weet je nu van, nee, ik begreep er nog niks van? Nou ja, ik wilde echt van alles, maar eigenlijk wist ik ook niet wat dat alles dan was. Wilde ik dit worden, dat worden? Ik had het idee dat ik dat dan meteen moest weten. En ergens is je wereldje heel klein, maar het voelt alsof dat de hele wereld is. En met Tatjana en ik hadden samen ook dat we dachten, oh, maar hoe leuk is het als we samen dit boek maken, omdat we juist allebei zijn we 16 geweest, maar heel anders. Tatjana was op dat moment heel erg bezig met het verlies van haar moeder. En daarin hadden we samen dat gesprek. En daarnaast ook die nieuwsgierigheid naar, hoe zit het dan met al die andere mensen die we spreken in dat boek, die ook nog een keer 16 zijn geweest, op hun eigen manier hebben ervaren. En door verschillende periodes heen. Dus in de jaren 90, 80, jaren 1000. Want daarin is 16 natuurlijk ook weer zo verschillend. Ja. Ik had bijvoorbeeld nog gewoon lekker een inbelfragment van het internet, wat je hoorde bij wijze van. Ja. Terwijl als je nu 16 bent, is het natuurlijk weer totaal anders. En hoe anders, als je het toch hebt over met welke blik je kijkt naar kunst, hoe anders was jouw kunstblik op je 16e als je het vergelijkt met nu? Ik ben nu natuurlijk, nou ja, ik wel echt het interesse of het aantrekkelen voor dat visuele, laten we het zo zeggen. Maar ik ben er nu natuurlijk eigenlijk de hele dag mee bezig. En dat is zo fantastisch. Het is gewoon, ja, mijn werk. Ja, ik definieer nooit zo heel erg van, het is mijn werk of privé. Maar ja, toen was het gewoon vooral, ja, noem het een hobby. Maar het is iets wat je, zeg maar, doet naast de rest. Of ik was ook heel erg bezig met fotografie of met oude cameraatjes van mijn opa en zo, met tekenen, schilderen. En dat deed ik dan ook zo daarnaast, om het zo te zeggen. En vanaf welk moment had jij het gevoel van, want er zit iets activistisch in wat je doet. Ja. Vanaf welk moment begon dat te dagen van, ik kan met kunst iets veranderen? Nou, ik was wel altijd eigenlijk, als ik nu ook terug erop kijk, wel mee bezig met, noem het activistisch, maar in ieder geval met dat ik hoop en ik wil gewoon dat er iets anders kan. Voor iedereen. En dat klinkt zo groots, maar dat voelt en voelde ook echt zo. Sterker nog, als ik niet zo zou voelen, zou ik gewoon iets heel anders gaan doen. Dan zou ik het ook niet meer doen. Zo. Want je bent ervan overtuigd van, je kan met kunst dingen veranderen. Ja, ja. En dat is, toen deed ik dat op andere manieren. Dus of dat nou was dat ik in de zomervakantie stages liep bij radiostationnetjes en dan mensen ging interviewen op straat. Tot aan in een schoolraad zat, ik noem maar wat. Ik was altijd wel bezig met die verhalen zoeken en vertellen. Of laten eigenlijk zorgen dat mensen hun verhaal konden vertellen op hun manier. En of het nou was geschreven of tekenend of opname of wat dan ook. Of bij elkaar brengen. Maar merk je dat het werkt? Nou, je hebt nu de activisten. En dan zit ik te kijken naar twee jonge mensen die een blik tomatensoep over de schilderij heen gooien. En dan denk ik, zou dat nou meer effect hebben dan het schilderij zelf? Het ligt eraan wat het effect moet zijn. Ik vind dat ten eerste, weet je, dat omdat ik denk, ja, weet je, als de wereld er niet is, is er ook geen kunst. Dat ten eerste. En naar mijn idee is tot nu toe ook super ook doordacht welk werk, hoe, wat, waar. En als er ook zoiets urgent voelt en zit in je, dan snap ik ook dat je daar iets mee wilt doen, dat je dat nu moet doen, weet je? En ja, weet je, dan kan wel gezegd worden, bind jezelf vast aan Shell, wat dan ook. Maar ja, dat doen mensen en organisaties al jaren. En dit krijgt wel gewoon, het is wel gewoon het gesprek, of het nou hier op het Mediapark is of waar dan ook ter wereld. En het is ook eigenlijk, zou je het kunnen zien als een bevestiging van dat kunst heel belangrijk is. Ja, precies. Dat ze het juist op zo'n kunstwerk gooien. En wat de reactie is. Dus dat mensen echt woest worden omdat dan een bepaald werk daarbij betrokken is geweest. En niet eens vanuit het museum, maar ook of het nou op Twitter of waar dan ook is. Dus dat mensen ook reageren wat erg. En dan denk ik, ja, als het dus puntje bepaaltje komt, vinden mensen dus ook heel erg als er aan kunst wordt gezeten. Los van even, hè, want ik vind dat de mensen, groepen die zich nu hard maken, nog harder maken voor klimaat, duurzaamheid en milieu, dat is super belangrijk. Snap je dat ze het juist op kunstwerken gooien? Nou kijk, ik vind dat kunst ten eerste nooit vernietigd moet worden. Maar dit zijn voor mijn idee zulke doordachte daden en plekken en acties dat ik het zeker snap. Ik snap het zeker. En ik vind het ook heel goed dat zij aandacht vragen voor. Want ook daar, het is natuurlijk allemaal met elkaar verbonden. Feminisme, klimaat, alles is uiteindelijk gaan op deze planeet en hoe wij ermee omgaan. Misschien haken nu sommige mensen af. Maar het gaat er vooral om dat die gesprekken zijn allemaal met elkaar verbonden. En dat moeten we ook blijven doen. Dus het is niet een probleem van duurzaamheid en klimaat. Het is niet een probleem van de kunst. Het is allemaal aan elkaar gelinkt. En snap jij dan ook waarom ze precies dat kunstwerk dan kiezen? Ja, omdat bijvoorbeeld Van Gogh. Ja, omdat het, weet je, nou ja, of we nou eens kijken naar het aantal volgers van het Van Gogh Museum op Instagram, tot het aantal bezoekers, tot de hoeveelheid aan musea die eraan gewijd zijn of die dat in hun collectie hebben. En iedereen kent wel een Van Gogh of denkt, oh, Van Gogh. Dus je raakt gewoon heel groot breed publiek. En de media, die is daar dan ook vervolgens mee bezig, want het is breed gedragen werk, het is bekend. Dus ja, dan begrijp ik ook dat je eerder dat werk kiest. En soms qua thematiek past het dan ook mooi bij waar ze bijvoorbeeld wat ze gebruiken of waar ze aandacht voor vragen. Dus dat snap ik zeker. Maar daarnaast heb je natuurlijk ook op de werken zelf, ja, daar staan, weet je, dat vertelt ook veel over een situatie. Wanneer is het gemaakt? Door wie is het gemaakt? Hoe werd er gekeken? Was er toen een oorlog? Wat is er daarna met dat werk gebeurd? Hoe belangrijk is dat werk voor een bepaald land, bepaalde groep of bepaald gesprek? Dus er zit natuurlijk allemaal laag in. Want als ik jou zo hoor vertellen, dan denk ik, want je was eerder aan het zeggen van waar Titty Mac voor staat. Het is eigenlijk een soort van debatcentrum wat je hebt. Hoewel debat misschien een negatieve bijklank heeft. Nou, het klinkt echt best mooi, ja. Het is een, nou jawel. En dan zit er wel ook, hoop ik, heel erg dat rustmoment in. Want debat kan voor mij, ik hou er ook van hoor, om daarnaar te kijken en te luisteren of in zo'n ruimte zijn. Maar voor mij is het ook wel echt belangrijk dat mensen vrij voelen om te praten, maar ook om te luisteren. Dus dat dat rustmoment daar ook in zit. Zoals een rustig debatcentrum zou zijn. Stilte-debat. Stilte-debatcentrum. Nee, maar met een debatcentrum met een ademhalingspauze, laten we het zo zeggen, dan ja. En dan gesprekken naar aanleiding van kunst. Kunst altijd als basis. Kunst als basis of als middel, ja. En dan zit daar natuurlijk ook echt in, wel, weet je, ik strijd wel echt voor, zelf ook nog voor meer vrouwen en meer makers van kleur binnen de kunstwereld. En dat reikt ook naar de muziek, dat gaat ook naar theater. Kunst is natuurlijk meer dan alleen in de musea. Dus ja. Een liefdesverklaring. Katelijne Blok, Katelijne Blok, wat hou ik veel van jou. Mijn platonische partner. Net als ik zelf, makkelijk op het eerste gezicht, maar stiekem toch een kleine gebruiksaanwijzing. Ogenschijnlijk chaotisch, maar toch planmatig. Sociaal dier en lone wolf. Een wandelend vat vol tegenstellingen, een duizendpoot. Altijd in de weer, het lichtend middelpunt van iedere gelegenheid. Zelfs als dit een winkelbezoek betreft op een willekeurige, regenachtige dinsdagmiddag. Een feministische, 21ste eeuwse Mathilde Willink 2.0. Met een stevige voorkeur voor techno, waardoor we alles kunnen delen behalve ons nachtleven, ondanks de gedeelde liefde ervoor. Katelijne verbindt, Katelijne weet op het juiste moment een ander naar voren te schuiven. Jij, Kat, hebt de wereld in je zak. Je fixt het. Ga niet te hard, dat is je valkuil, maar verover hem. Ik ben heel blij dat jij bestaat en ik hoop dat we nog heel veel avonturen gaan beleven met elkaar. En ook met het kleurrijke, willekeurige gezelschap dat jij tot een familie maakte. Katelijn is een fenomeen. Ook als je haar door de stad ziet lopen of flaneren in galeries, dan kan je niet anders naar haar kijken. Dus je ziet gewoon dat zij misschien wel een kunstwerk op zichzelf is. Maar wat er boeiend aan is, is dat Katelijn niet anders kan dan over kunst praten. Dus ze vertelt waar inspiratie vandaan komt, wie er belangrijk is. En ze maakt zich enorm hard voor de vrouwen die heel erg lang niet gezien zijn in de kunstwereld. En met diezelfde toewijding werkt ze aan haar boek. Daar ben ik heel blij mee, daar heb ik heel veel zin in. En ik denk dat zij een platform gaat geven aan heel veel kunstenaars die hiervoor niet gezien of niet serieus genomen werden. Dat gezegd hebbende, Katelijn, leuk al die vrouwen, maar is er een man die jou inspireert? Nou, twee mensen die jou goed kennen. Allereerst hoorden we een goede vriendin van jou, Marije Bamsma. Ja. Ja, wel een mooie omschrijving, hè? Het is bijna een gedicht. Heel mooi, ja. Mathilde Willing 2.0. Een lone wolf? Voel je je vaak onbegrepen? Zeker niet onbegrepen. Maar ik voel me heel rijk in de geweldige mensen die ik om me heen heb. En dat zijn zoveel verschillende mensen en plekken. En ik zoek het ook graag op. Dus ik hou heel erg van... het is een laatste iemand. Je zei, jij bent eigenlijk een loyale vlinder, werd er gezegd. Ook zo lekker dichterig. Maar, dus ik ben wel overal, probeer ik te zijn. En ik ga heel graag mijn eigen pad, maar ik ben er zeker wanneer nodig. En dat voelt voor mij ook heel vrij. Dus lekker als een wolf, die loopt ook in een roedel rond. Maar uiteindelijk kan je wel zeggen, lekker even alleen door razen, laten we het zo zeggen. Ja. En als laatste horen we Slatjana, uitgever. Je bent bezig met een boek over kunst. En ze heeft een vraag. Welke man inspireert jou? Ja, ik zat er al meteen. Ik dacht op verschillende manieren mannen. Kan het natuurlijk zijn. Ja. Nou, zeker niet mannen, want ik hou ook echt van mannen. Dus dat is ook trouwens voordeel van feminisme. Dat heel vaak mensen denken van, anti-man, helemaal niet. Weet je, we moeten juist met elkaar doen. En ik vind mannen echt te gek. Ja, heel verschillend. Dat zijn echt van vrienden van mij. Oprecht van mijn, die zijn helaas overleden, mijn opa's, maar ook mijn vader, tot mijn broer. Maar ook bijvoorbeeld, ik zit ook meteen, krijg nu meteen alle lofzang, maar dat gaat hem ook van een Daan Heerma van Vos, een vriend van mij, die is er ook altijd. En die kijkt naar dingen heel anders dan ik. Ik heb bijvoorbeeld ook weer ik ga echt van allerlei namen schieten. Juist te veel mannen gaan erdoor. Maar als ik dan even naar de kunst kijk, dan ik kan ook wegdromen in Yves Klein, zo'n lekker blauw werk, weet je, wat in het stedelijk hangt. Maar er zijn zoveel goede mannen. Piet Woe met zijn geweldige boeken en theatervoorstelling trouwens. Dus al moet ik nu, als ik er nu even nog één extra bij mag noemen, dan zou het ook Teun Toebe zijn voor mij. Dat is dan eigenlijk een vriendschap die recentelijk steeds warmer en vaster wordt. En hij schrijft en maakt voorstellingen over dementie. Over dat we daar heel anders naar moeten gaan kijken. En ik vind wat hij doet zo geweldig. Hoe hij zich daarvoor inzet en hard maakt. En dat deelt. En dat zoveel mensen ook zijn boeken lezen en naar die voorstelling gaan. Dat even wel iemand is die ik extra wil benoemen. Ja. Hoe maak je die kunstenaars zichtbaar die je wilt tonen aan de wereld? Die er moeten zijn? Ja, dat is een grote vraag, belangrijke vraag. Maar ik denk met elkaar. Met elkaar. En misschien is daar wel een kwotum voor nodig op andere plekken. Misschien is daar meer gesprek voor nodig op sommige plekken. Maar ik denk dat het heel goed is om je uit te spreken op alle lagen. En ook dat uitspreken weer ook om te zetten in een actie. Dus of het nou is van, weet je, we gaan gewoon een keer helemaal los met een curator die dit gaat neerzetten in dit museum. Of we gaan iemand erbij vragen die misschien op een andere manier meekijkt in de organisatie. tot dan ook vragen? Wat is er nodig voor jullie? Ja, want je zegt ook aan het begin van je wil jouw eigen privilege inzetten. Ja. Om juist dit soort kunstenaars zichtbaar te maken. Ja. En wat is jouw privilege dan? Ik ben een witte vrouw. Ik heb kunst meegekregen in mijn opvoeding. Ik heb een opleiding kunnen doen, mogen doen. Ik zit hier nu. En ik denk als ik af en toe... Ik zeg ook graag nee tegen dingen. Dat ik denk, nee, daar moet iemand anders zitten. Daar moet ik dan anders zijn. Of ik benoem, of ik vraag wie is er nog meer gevraagd. Of wie zit er nog meer. En ik probeer ook heel erg te vragen van wat kan ik voor jou doen? Waar nodig? En ik doe het waarschijnlijk nog steeds hartstikke fout. Of op sommige plekken helemaal niet goed. Maar ik weet ook dat dat zo is. En ik probeer daarin ook echt, waar kan, mezelf bij te sturen. Of door anderen bij te laten sturen. En door te blijven lezen, luisteren naar anderen, bepaalde boeken of podcasts te beluisteren, te bekijken. Dus ja, het is gewoon door blijven werken, allemaal. En blijven zorgen voor dat juweel. Ja, dat blijven poetsen. Ik heb een loslaatmuseum, een plek waar mensen iets achterlaten, waar ze van af willen, maar waar een andere gast wel iets aan zou kunnen hebben. Dus geen oude joggingbroeken of dat soort dingen. Wat heb je meegenomen? Ja, dan moet ik wel grabbelen in mijn tas. Dus ik weet niet of ik even mag opstaan en mag rennen. Ja, okay, ja, ja, mag even doen. In je tas grabbelen. Ik ga heel snel dit doen. Ja. Wel blij dat ik niet de enige ben met een ongeorganiseerde tas. Waar? Oh, ze heeft hem. Oké, okay, ik had dus meer. Want ik zat ook echt. Mag ik het ervan klappen? Ja, ja. Oké, okay, ik geef altijd heel graag boeken die ik zelf bijvoorbeeld gelezen heb. Geef ik graag soms door. Ik geef het ook vaak cadeau. En ik heb nog een paar van die kleine dingetjes die ik heel graag geef. Dus ik heb bijvoorbeeld traditie dat ik altijd bij hetzelfde plekje iets haal op zaterdag. En dat dan aan een vriend of vriendin geef die ik dag zie. Maar dat ik wacht. Ik ga toch even een kleine knipoog naar de Titty Mac, waar we vaak vragen over krijgen van hoezo Titty Mac, Titty mag, Tieten, wat. Dacht ik ga eens kijken het free the nipple aspect, het verpakken, het verdoezelen van kunst, deze gezellige, goudkleurige, ja, wat is het? Ketting met een goudkleurig siliconen tepelafdrukje. Oh ja. Een soort medaillon is het bijna. Die ga ik geven. Met glitters inderdaad. Met glitters. Dat hoort wel helemaal bij de disco-feminist. Precies. Ik dacht, die ga ik doorgeven. Oh ja, mooi. En dat is het echt een afdruk van een tepel? Volgens mij dus wel. Tenminste, ik heb hem dus ooit weer gekocht. We hebben het gehad bij iemand die maakte allemaal verschillende afdrukken. Dus volgens mij is het wel iemands tepel. Oh ja. Van wie weet ik niet. Okay. Dus kunnen we zelf allemaal bij inbeelden. Dankjewel. Alsjeblieft. Jij mag ook wat uitkiezen. En nou, Wil, toeval? Oh yes. Dat iemand anders dus dit boek heeft achtergelaten. Oh my god. 16. En daarnaast heb ik de keuze uit, ja, dat moet maar net je smaak zijn, Tommy Holiday, een cricketavontuur van Erik van Muiswinkel. Wat gezellig. Oeh, dit is ingewikkeld. Maar je mag ook zeggen, ik kies geen van beide. En misschien laat ik ze hier allebei liggen. Want ik moet nog een hele stapel boeken door. Al vind ik het wel gezellig, het cricketavontuur. Nou ja, laat er even door. Ik ga het misschien wel, neem ik deze mee. Ja. Want het is wel een collectors item. Het is van echt van heel lang geleden. Daarom heeft Erik van Muiswinkel het gemaakt. Nee, ik neem deze wel graag mee. En de grap is ook dat ik zat het laatste. En hij zei ook nog van, ja, er zitten geen vrouwen in. Maar dat had nu wel gemoeten. Sterker nog, ik hou ook heel erg van graphic novels en strips en zo. Joh. Dus ik ga inderdaad hiervoor. Ik vind het helemaal gezellig. Nou, leuk. Ik zie één vrouw trouwens, maar die is dan meteen gedefinieerd als moeder met hond, weliswaar. Oh. Staat ze met eten klaar? Nee, dat niet. Oh. we eindigen met De Liefde en Words van Nas. Waarom dat nummer? Nou, ik vind Nas de eerste echt ook echt een geweldige artiest. En was ik laatst ook bij het protest voor de vrouw, of de bijeenkomst voor de vrouw in Iran. En daar zong zij ook. En wat ook echt super belangrijk is om daar ook weer bewust van te zijn. En voor mij is ze ook iemand die haar kunst gebruikt om belangrijke verhalen te vertellen. En daarnaast is het voor mij een nummer die wat ik heel veel heb gedraaid aan de beginperiode van iedereen denkt, oh nee, daar gaan we, maar corona. Dat eerste jaar. Mm-hmm. Ik was toen super verliefd. En dat is uiteindelijk niks geworden. Spoiler, maar dat zo. En toen speelde ik dit nummer heel veel. Dus het brengt mijzelf wel ook echt naar persoonlijk warm gevoel. En het was ook een beetje die warme zomer. En die stad was ook eigenlijk, desondanks de hele situatie, wel heel romantisch, die omgeving. Met, weet je, warme zomeravonden. Weet je, vogels die fluiten. Echt romantisch, dat kan bijna niet. En dan luister ik weer op de fiets of wandelend in het nummer. En ja, allerlei lagen vind ik het ook weer qua wat er gezongen wordt. Weer echt voor mij de kracht van ook kunst in ja, want dat is dus een soort van soundtrack voor toen je verliefd was. Ja. En wat is kunst die jou troost als je liefdesverdriet hebt? Qua nummer? Ja, of qua kunst. Mag ook kunst gewoon zijn, iedere vorm van kunst. Ik kan heel erg genieten van in mijn eentje naar een museum of galerie of tentoonstelling gaan. Echt alleen. Hoe kan ik jou, zeg maar, herkennen als ik jou zie rondlopen in een museum? Wat zie ik dan? Hoe beweeg jij je in zo'n museum? Een vriend van mij noemt mij wel de supertoerist. Dus ik maak ook echt foto's van dingen dat je denkt, maar dan ook niet, want ik hou van foto's maken, maar dan echt met een telefoon dat je denkt, ik heb nu 80 foto's van random dingen met telefoon. Of dus van kunst. Dus ik maak graag fotootjes. En wat doe je dan met die foto's? Die staan eigenlijk als soort herinneringen in mijn telefoon. Ook. Dat ik soms terugblaas en denk, oh ja, waar was ik? Oh ja, dat. Of dat ik dan weet van, oh, dat was echt supermooi werk van die maker. Dus zo ontdek ik ook soms weer dingen. En ik kan ook echt heel lang staan voor één werk. Heb je wel eens voor een werk gestaan en dat je echt in huilen bent uitgebarsten? Nou, kunst kan me sowieso wel heel veel raken. Ik was bijvoorbeeld laatst, die tentoonstelling is nu, naar Pannone in Museum Voorlinden in Wassenaar. En daar heb je bijvoorbeeld voor de ingang een enorme grote boom. Dat is gerinkel van mijn armband. Enorme grote boom met goud erin. En ik ging daar kijken. Ik vind dat sowieso een heerlijk museum, want je hebt de natuur eromheen en daarbinnen. Ja, prachtig, hè? Kan lekker lunchen ook nog. En die boom was aan het flonkeren eigenlijk in het licht van de herfst. Dat was ook zo'n mooie dag. En toen kon ik daar wel echt even staan en van genieten. Wel echt zo mooi, ja. Dank je wel dat je mijn gast wilde zijn, Katelijne Blok. Dank je wel. En wil je eerdere gesprekken terugluisteren, zoek Misha dan op in je podcast-app. Abonneer zodat je niks mist. En laat me weten wat je van het gesprek vond. Ik zit op Twitter en op Instagram, @MishaBlok. The sound waves of your voice make me swim through the storm in the fog. I never know about it, so no, just like you in my life. But yet it feels like I've never lived before. Anything does last turn into more. Everything I've loved for good and score. All I adore. I'm in love with your words. Will you show me the world through your eyes? Cause you know just the way to put it on me. I'm in love with your words. Running fast with no despair. Cause you make me believe it could one day be me over there. But yet it feels like I've never lived before. Anything does last turn into more. Everything I've loved for good and score. All I adore. I'm in love with your words. Will you show me the Radio 1.